el-havfu. Bu sıfatlar korku şiddeti olmadığı zaman yapılır. Eyle iştedel havfu, korku şiddeti olduğu zaman bi'en tavasıdır, ta'nu, ve darbu, ve kerru, ve ferru, kaçmanın, hücum etmenin düşmana, vurmanın ve ta'un hastalığına yakınmanın, yakalanmanın peş peşe olması gibi. Neyi anlamadım? Son. Ta'un. Yok. Ta'un demek yaralamak demek. Değil mi? Ta'un demek yani feiza iştedel havfu, korku şiddetlendiği zaman açıklama geliyor şimdi değil mi? Bi en. Ne ile olmasa tevasarat ta'nu yani yaralamanın böyle sürekli olması ve darbu vurmanın ve kerru ve ferru hücumun kaçmanın sürekli olması halinde ise velem yumkin tefriqul kavmi kavmden ayrılmak mümkün değilse velem yumkin tefriqul kavmi kavmi ayırmak da mümkün değildir. Ve salatuhum onların namazı ala mâ zükira zikredildi hal üzeridir. وَحَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ namazın vakti geldiği zaman صَلَّوْا عَلَى حَسَبِ حَالِهِمْ halleri kadarınca namaz kılarlar. رِجَالًا رِجَالًا وَرُبَّانًا binek üzerinde veya da yaya olarak bir kıbleti ve gayriha kıbleye yönelik veya kıbleye yönelik değil يُمِعُونَ بِالْرُكُوعِ وَالسُّجُودِ حَسَبِ طَاقَتِهِمْ طَاقَتْلَرِ kadarınca secdeyi ve rükuyu ima ederler. وَلَا يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ namazı geciktirmezler. لِقَوْلِهِ تَعَالَى Allah-u Teala'nın şu sözünden dolayı فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا şayet korkarsanız yaya olarak veya da binek üzerinde namazınızı kılınız. اَيْ فَسَلُّوا رِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا yaya olarak veya da binici olarak da namazlarınızı kılınız. وَالرِّجَالُ جَمْعُ رَاجِلٍ rical, racilin çoğuludur. وَهُوَ الْكَائِنُ عَلَى رِجْلَيْهِ مَاشِيًا اَوْ وَاقِفًا durarak veya da yürüyerek iki ayağının üzerinde olandır. وَالرُّكْبَانُ جَمْعُ رَاكِبٍ rükban, rakibin çoğuludur. Evet. Şimdi önce meselenin suretini zikredelim inşallah. Ondan sonra konumuza girelim. Biz bir önceki dersimizde korku namazının sıfatlarını anlattık. Öyle değil mi? 6 tane şey zikrettik. 6 tane şekil zikrettik. Şimdi hepsinde dikkat ederseniz ordunun rahat olduğu şekillerdir bunlar. Yani mesela düşman karşı tarafta, sen bu taraftasın. O saydığımız 6 model için söylüyorum. Sen istiyorsan ordunu ikiye bölüyorsun, istiyorsan hep beraber namaz kılıyorsun, öyle mi? Demek bu senin rahat olduğunun göstergesidir. Ama bir de şöyle düşünün, savaş iç içe girdi, iki ordu iç içe girdi. Tamam? İki ordu iç içe girdi. Başladılar birbirlerini öldürmeye, saldırı, hücum, vurgu. Böyle bir durumda bizim bir önceki zikrettiğimiz dersteki suretleri yapmak mümkün müdür? Mümkün değildir, öyle değil mi? Çünkü savaş iç içe girmiş bir. Peki bu durumda ne yapılacak? İşte bunu alimler ne demişler? Salatu şiddetil havf demişler. Korkunun çok şiddetli olduğu zamanın namazı demişler. Yani bir bu normal korku namazı var. Bir de korkunun çok şiddetlendiği şey var, namaz var. Bunu savaşın dışına taşıyalım aynı şekilde. Mesela diyelim ki siz devenizin üzerinde çölde gidiyorsunuz. Bulunduğunuz mıntıkada galibuzdanla parçalayıcı hayvan çıkma ihtimali çok yüksek. Veya akrep sokma ihtimali çok yüksek diyelim. Siz ne yapmıyorsunuz? Şeyden inmiyorsunuz. Korku namazı kılabilirsiniz. Öyle değil mi? Devenizin üzerinde korku namazı kılabilirsiniz. Peki bir de akreplerin şeyi sardığını düşünün. Yani akreplerin veya yılanların devenizin etrafını sarmışlar. Yani hani artık galibuzdan çıkmış mesela. Aşağıya inerseniz öleceğiniz bir kesin neredeyse. Burada ne yapacaksınız? Anlaşılıyor değil. Yani normal korku ile korkunun şiddetlendiği an arasında fark var. Düşman ordusu karşımda, karşı dağdan bana saldıracak, saldırma ihtimali var. Bak bu galibuzdan, bu korku galibuzdanla olan bir korku. Ama bir de iki ordu birbirine girmiş, sen namaza durarsan adam seni öldürür. Öyle mi? Orada ise kesin olan bir durum. İşte bu durumda ne yapacak insan diye. Şimdi normalde önümüzdeki ayet-i kerimeyi biliyorsunuz hepiniz. Bakara suresinde Allah azze ve celle diyor ki hafizu عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْتَى وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ yani namazları ve orta namazı muhafaza ediniz diyor Allah Azze ve Celle. Değil mi? Artık orta namaz tefsirindeki ihtilafla beraber inşallah racih olan, Allah doğrusunu bilir, ikindi namazdır. Değil mi? Ve Allah'a kanit bir şekilde kıyamda durun diyor. Orada kanıtın da çünkü tefsirinde ihtilaf var. فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا şayet korkarsanız eğer, bir korku hasıl olursa ayakta veyahut da binici bir şekilde namazınızı eda edin diyor Allah Azze ve Celle. Değil mi? Cumhur ulema demiş ki bu ikinci surette şayet aynen burada olduğu gibi darp, ta'an, fer, ker böyle savaş iç içe olursa eğer namazı vaktinden ertelemek caiz değildir. Her insan namazı kendi hasebince kılar. Yani durumu neye müsaitse namazını ona göre kılar. Tamam? Bu cumhur ulemanın görüşü. Yani ne demek istiyorlar? Namazı erteleyemezsin. Savaş ne kadar kızışırsa kızışsın. Savaş ne kadar iç içe giderse girsin. Dur ben bu ikindi namazını kılmayayım. Mesela işte ikindiden sonra kılarım. Bunu diyemezsin demişler. Orada kılacaksın. Gözünle de olsa, kalbinle de olsa, işaretlerinle de olsa, savaşırken, iç içe girmişken de olsa o namazı ne yapacaksın? O namazı kılacaksın demişler. Niye bunu söylemişler? Çünkü demişler ki korku namazı, namazı ertelemeyi neshetti. Öyle mi? Çünkü daha evvelinde mesela Hendek gününde Peygamber aleyhissalatü vesselam 3 veya 4 namazı kılamamıştır. Değil mi? Savaş iç içe kızıştığından, iç içe girdiğinden dolayı. Daha sonra akşam namazından yani güneş battıktan sonra mesela ikindi namazıyla akşam namazını beraber kılmıştır. Sebep? Çünkü savaş olduğundan dolayı şey yok. Bunu yapması Peygamberimizin mümkün değil. Namaz kılması mümkün değil. Daha sonra korku namazı meşru olunca korku namazı meşru kılınınca Cumhur ulema demiş ki korku namazı Hendek günündeki Peygamberimizin bu uygulaması neshetmiştir. Allah Azze ve Celle vakti muhafaza etmek için öyle mi? Vaktin muhafazası için bu namazı indirmiştir ve korku namazı da geçerlidir. Anlaşılıyor inşallah değil mi? İnşallah. Lakin racih olan ise nedir? Racih olan bu değildir. Racih olan tafsilattır. Kişi namazını ilk başta, korku namazını ilk etapta sünnete uygun bir şekilde kılmaya çalışır. Yani bu geçen dersimizde saydığımız 6 çeşitten hangisini yapabiliyorsa eğer kişi onu yapar. Daha sonra eğer buna müsait değilse ortam kişi İbni Ömer'in, Cabir'in söylediği gibi burada da müellifin işaret ettiği gibi ima yoluyla dahi olsa namazını kılmaya gayret eder. Öyle değil mi? Lakin bu da mümkün değilse yani savaş iç içe girmiş insanın kafası toplu değil, insan böyle bir şey yapamıyorsa o zaman kişinin namazını vaktinden ertelemesi bir sonraki belki bir sonraki vakitte o namazı kılması caizdir. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yapmıştır. Öyle değil mi? Yani İmam Bukhari Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Hazreti Ömer Peygamberimize geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü ben neredeyse güneş battıktan sonra ikindi namazını kılacaktım. Yani kılamadığını ifade ediyor Peygamber'e. O da diyor ki ben de aynı şekilim. Yani ben de henüz daha o namazı kılmadım. Ve Allah onların şeylerini, kabirlerini ateş doldursun diyor. Çünkü bizi namazımızdan meşgul ettiler. Yani namaz kılmamıza engel oldular diyor Peygamberimiz. Ravi diyor ki güneş battıktan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam önce ikindi namazını, akabine de akşam namazını kıldı. Öyle mi? Peki bunun nesk olmadığının delili nedir? Yine İmam Bukhari'nin bu hadisin hemen akabine zikretmiş olduğu Enes'in rivayetidir. Yani Ebu Musa el-Eş'ari ile beraber Tüster kalesini fethederken biz diyor o kaledeyken sabah namazı için söylüyor bunu. Savaş kızıştığından dolayı biz namazımızı ne yaptık? Namazımızı erteledik. Yani güneş doğduktan ve belli bir miktar yükseldikten sonra biz sabah namazımızı kıldık diyor. Ebu Musa el-Eş'ari komutan ve bu uygulamasını Raşid halifelerin döneminde bu bir. İki o kadar sahabenin içerisinde yapıyor. Hiçbiri buna itiraz etmiyor. Yani bak senin bu yaptığın şey nesk olmuş bir şeydir. Hepimiz içinde olduğumuz halde kaşımızla gözümüzle bu namazımızı kılalım demiyorlar. Demek ki biz buradan ne anlıyoruz? Biz buradan anlıyoruz ki bu nesk olunmamış olan bir fiildir. Tamam? Zaten daha evvel de söylemiştim. Demiştim mesela eski imamların hadis kitaplarını okurken özellikle dikkat etmek lazım. Çünkü hadislerin sıralaması o imamların mezhebini gösteriyor. Yani mesela önce diyelim Hazreti Ömer'in rivayetini getirip arkasından bunu getirmesi sözlü bir şey demese bile o imam aslında neye delalettir? Yani bu nesk olmamıştır ha. Bunun hükmü hala devam ediyor anlamına gelir. Ondan dolayı o zaman racih olan nedir? Racih olan odur. Cumhur ulemaya göre böyle bir durumda namaz caiz, namazı ertelemek caiz değildir. Çünkü korku namazı namazın vaktini muhafaza etmek için gelmiştir. Her insan kendi halinde neye gücü yetiyorsa namazını o şekilde kılar. Lakin asıl olan rivayetlere baktığımızda böyle değildir. Çünkü bu uygulama nesk olmamıştır. Nesk olmuş olsaydı eğer Ebu Musa el-Eş'ari bunu yaptığında sahabeden buna itiraz gelirdi. Ve aynı şekilde bu Raşid halifeler döneminde yapılan bir uygulamadır. Ve Raşid halifeler döneminde yapılan toplu uygulamalar da dinimizde hüccettir. Öyle değil mi? Öyle midir değil midir? Ve aleykum bi sünneti ve sünneti hulefai r-raşidin el-mehdiyin. Öyle değil mi? Ondan dolayı o dönemde yapılan şey de hüccettir. Anlaşıldı. Peki şöyle bir soru sorayım o zaman. Konu tam anlaşılsın diye. Normalde cumhur ulema bir namazda çok hareket yapıldığında o namazın batıl olduğunu söylemişler değil mi? Cumhurun mezhebi neydi namazda hareket konusunda? Hatta kimisi bunu tahdit etmiş. Demiş ki 3 hareket yaparsa bir rekatta namaz bozulur. Peki böyle bir şeye nasıl müsaade etmiş? Yani kıtal anında adam bir taraftan kılıç sallıyor, bir taraftan mesela namaz kılıyor. Cumhur ulemanın mezhebine göre bu namazın ne olması lazım? Batıl olması lazım. Öyle değil mi? Yani aslında cumhurun ikinci söylediğimiz görüşü tercih etmesi lazım. Çünkü onlara göre bu kadar hareketin yapılmış olduğu bir namaz, o zaten Hanefiler ondan dolayı tercih etmemişler. Demişler namaz ertelenebilir. Tamam? Hanefiler demişler çünkü bu kadar hareket namazı fasit kılar. Yani bu kadar bir taraftan kılıç salla, bir taraftan ateş et, bir taraftan namaz kıl, koş, yere yat, siperle yat. Demişler bu çok hareket olduğundan dolayı namazı batıl eder. Sizce peki cumhur niye böyle bir şey düşünmemiş? Sorum anlaşıldı mı veya sorabildim mi tam inşallah? Buyur. İki şart çakıştığından dolayı olabilir mi? Vakitle hareket etmek. Tamam, başka? İki zaruri bir durum olduğu için. Başka? Yani bu bizim neyimizi açar? Ufkumuzu açar değil mi? Bir olaya bakarken insanlar neden tahlil etmişler bunu? Birincisi, çünkü abinin dediği gibi yani sizin saydığınız sırayla gidelim. Vakit ile hareket iki tane mefsede karşı karşıya gelmiş. Öyle değil mi? Yani eğer namazı ertelersek vaktini muhafaza etmemiş olacağız. Doğru mu? Namazı kılarsak namazda hareket etmeme yani huşu ya riayet etmemiş olacağız. E biz ne demiştik? Cumhurun yanında namazın en tekitli öğelerinden biri vakittir. Değil mi? Vakti muhafaza etmektir. Ki gerçekten de öyledir. Yani bu mesele için söylemiyorum. Hani fer'i olarak ama aslen böyledir. Çünkü İslam'daki birçok ruhsat, birçok hüküm sırf namazın vaktine hürmeten inmiştir. İkincisi ise zaruret. Öyle değil mi? Yani cumhur ulema ne demiş? Tamam doğrudur. Bu yapılmaması gereken bir şeydir ama bu bir zarurettir. Yani savaş esnasıdır ve yapabilecek başka hiçbir yol olmadığından dolayı zaruretler yasakları mübah kılar babındandır. Öyle mi? Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Neye inanmışlar? Bu nesk olmuş demişler. Yani nesk olduğu için böyle bir uygulama yok. Ama böyle bir uygulama var. Yani bu ikinci tür bir uygulama İslam'da var. Hani ani bir durum olduğunda, olağanüstü bir durum olduğunda namazların rekatının ve heyetinin değişmesi İslam'da var. Öyle değil mi? Yok mu böyle bir uygulama? Hasta babında gördük, sefer babında gördük, öyle mi? Ama demişler böyle kendilerince yani kendi zanlarınca demişler böyle bir uygulama kaldırılmıştır. Ondan dolayı biz buna kıyas ederekten bunun yapılabileceğini söyleriz. Anlaşılıyor değil mi? İnşallah. Bu meseleyle alakalı sorusu olan var mı? Bu konuyla alakalı? Yok, devam edelim. ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح kendisiyle beraber korku namazında silah taşıması müstahap oluyor. ما يدفع به عن نفسه onunla nefsinden sıkıntı def etmek için. ولا يثقله. Bir daha oku akın herhalde tabi. Özür dilerim bir daha oku. Baştan ya. ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح kendisiyle beraber korku namazında silah taşıması müstahap oluyor. Ma yedfa'u bihi an nefsihi kendisiyle bu silahla beraber kendi nefsinden sıkıntı def etmek için ve la yuthqiluhu ona ağır gelmediği müddetçe. Bi kavlihi taala Allahu Teala şu sözünden dolayı ve ye'hudu eslihatahu silahlarını alsınlar. Ve mislu şiddeti tamam. Şimdi bak burada Hatırlıyorsanız biz bir önceki konuda ayet-i kerime vardı. Değil mi? Nisa suresindeki ayet. O ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle peygamberimize ne diyordu? İşte sen onlarla beraber olduğunda namazı bir taife seninle beraber kılsın. وَلِيَخُزُوا أَسْلِحَتَهُمْ ve silahlarını da alsınlar. Burada ne var? Emir var. Değil mi? لِيَخُزْ لِيَكْتُبْ لِيَنْسُرْ Burada lam-ı emir var. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle diyor ki onlar silahlarını alsınlar. Yani namaz esnasında ordu namazını kılarken silahları da yanlarında olsun. Daha sonra ayet-i kerimenin devamında Allah Azze ve Celle ne diyor? وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا كَانَ بِكُمْ اَذَنْ مِنْ مَطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ Yani eğer sizde yağmurdan dolayı size eziyet verici bir durum varsa, yağmurdan dolayı size eziyet verici bir durum varsa veyahut da hastaysanız silahlarınızı bırakmanızda sizin için ne yoktur? Bir beis yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Tamam. O zaman ayet-i kerimenin girişinde Allah Azze ve Celle emrediyor. وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ Önce emir geliyor. Sonra ayet-i kerimenin sonunda ise istisna geliyor. Şayet hasta iseniz ve yağmurdan dolayı oluşan bir eziyet varsa o zaman silahları bırakmanızda sizin üzerinize bir beis yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi böyle olunca tabi bunun hükmünde ihtilaf edilmiş. Yani silah taşımak namazda vacip midir? Korku namazı esnasında. Yoksa silah taşımak müstahap mıdır? Diye. Cumhur ulema demiş ki silah taşımak müstahaptır. Yani kişi silah taşımasa da olur. Lakin burada bir teşvik, bir irşat olduğundan dolayı silah taşıması müstahaptır. Bazı alimler de demişler ki hayır. Kişinin namazda silah taşıması vaciptir. Niye namazda silah taşıması vaciptir? Çünkü demişler Allah Azze ve Celle önce emirde bulunuyor. Emirde bulunduktan sonra da istisnada bulunuyor. Şu haller müstesna diyor. Demek ki o hallerin dışında kalan durumlarda bizim silah taşımamızı istiyor ki böyle bir şey söylüyor. Yoksa eğer diyelim ki Allah Azze ve Celle zaten silah taşımamızı bize sadece teşvik etmiş olsaydı istisna tutmasına gerek yok. Adam zaten taşımasa da olur. Sıkıntı duyduğunda haydi haydi adam taşımayacaktır mesela. Ama Allah Azze ve Celle burada iki tane hal zikrediyor. Birincisi hasta olmamız, ikincisi yağmur ve benzeri etkenlerden dolayı silah taşımanın bize eziyet vermesi. Bundan dolayı da demişler ki silah taşımak namazda vaciptir. Evet. Devam edelim. وَمِنْ بَشِدَّةِ الْخَوْفِ حَالَ الْحَرَبِ مِنْ عَدُوٍ اَوْ سَيْلٍ اَوْ سَبُعٍ Yırtıcı hayvandan, seyirden, düşmandan kaçma hali de korku namazının hali gibidir. Hali gibidir. اَوْ خَوْفِ فَوَاتِ عَدُوٍ يَتْلُبُهُ اَوْ خَوْفِ فَوَاتِ عَدُوٍ يَتْلُبُهُ Yakalamak istediğin, talep ettiğin bir düşmanın kaçmasından korkarsan. Tamam? فَيُسَلِّ فِي هَذِي الْحَالَةِ رَاكِبًا اَوْ مَاشِيًا Bu halde ya yürüyerek ya da binici olarak da namaz kılar. مُسْتَقْبِلًا قِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِهَا Kıbleye yönelik bir şekilde ve hatta kıbleye yönelmeyerek de namazı kılar. يُوْمِعُ بِالْرُكُوعِ وَسُجُودِ Secde ve rükûyü ima ederekten namaz kılar. وَنَسْتَفِيدُ مِنْ صَلَاتِ الْخَوْفِ Bunu zaten daha önce söylemiştik. Bu kısmı değil mi? Demiştik ki İslam alimleri demişler ki bu korku namazı veya şiddetli korku namazı iki heyette yani zikretmiş olduğumuz durumlarda kişi namazını aynı bizim yukarıda anlattığımız tafsilat gibi kılabilir. Niye? Çünkü demişler bu ruhsatın tanınmasındaki illet korkudur. Bu korku sadece savaşta yoktur ki demişler. Öyle değil mi? Yani bunu anlatmamış mıydık? Ben anlattık diye sanki hatırlıyorum, anlattım diye hatırlıyorum ama anlatmıştım değil mi? O zaman özet tekrar geçelim. Şimdi normalde demiştik ki şeyin illeti nedir? Korku namazının illeti nedir? Hatta orada bir uyarıda da bulunmuştum. Demiştim bu namaz savaş namazı değil. Yani bazılarının yanlış anladığı gibi bu savaş namazı, kital namazı, harp namazı, cephe namazı değil. Bu korku namazıdır. Yani İslam da bunu böyle isimlendirmiştir. Fukaha da bunu korku namazı diye isimlendirmiştir. Biz burada neyi anlıyoruz? Demek ki bu ister saydığımız 6 tane şekil, İster zikrettiğimiz ima yoluyla kılma, ister namazı erteleme. Öyle değil mi? Vaktinin dışında namazı kılma. Bu üçü de, bunun illeti nedir bunun meşru kılınmasında? Korkudur. Korku, Savaşta en çok açığa çıktığı yerlerden biri evet savaştır. Burası doğrudur. Ama korku sadece savaşa has olan bir durum değildir. Öyle değil mi? Korku aynı zamanda bir yırtıcı hayvandan kaçarken, saldıran bir zalimin zulmünden kaçarken veya siz bir işle meşgulken, mesela bu şehir içinde de olabilir. Şehir dışında da olabilir. Ormanda da olabilir, savaşta da olabilir. Her yerde olabilir. Ondan dolayı, bu sebepten dolayı ne yapmış alimler? Demişler ki bu tip korkular da aynı korku namazındaki korku gibidir. Hükümleri de aynı şekilde onun için geçerlidir. Yani ne kadarına ruhsat verilmişse kişi böyle bir korkuda o kadarından istifade edebilir. Tamam? İnşallah. وَنَسْتَفِيدُ مِنْ صَلَاتِ الْخَوْفِ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّاتِ الْعَجِيبَةِ وَالتَّنْزِيمِ الدَّقِيقِ تَنْزِيمِ الدَّقِيقِ düzenli, ince. Ne demek yani? Bu ince düşünülmüş düzenlemeden, yani bu kadar tafsilatlı, ince, detaylı düşünülmüş düşünülmüş düzenlemeden ve acayip keyfiyetlerden, korku namazından istifade ediyoruz ki ehemmiyeti salati fil İslami, namazın İslam'daki ehemmiyetini istifade ediyoruz. Ve ehemmiyeti salati cemaati bizzati, cemaat namazının bizzat kendisinin ehemmiyetini istifade ediyoruz. Fe innehume, o ikisi cemaatle namaz kılmak ve namaz lem yesquta fi hadi ahvali hariceti, bu sıkıntı hallerinde kişiden düşmez. Nasıl şey yapalım o zaman? Şöyle diyelim. Ve nestefidu min salati'l havfi, biz korku namazından istifade ediyoruz. Ala hadihi'l keyfiyatil acibeti ve tanzimid dakiqi. Yani bu kadar ince düşünülmüş bir düzenleme ve bu kadar acayip hallerinden istifade ederiz ki şu hükmü çıkarırız bu hallerinden. Ehemmiyete salate fil İslami, ehemmiyete salati fil İslami, namazın İslam'daki ehemmiyetini ve ehemmiyete salatil cemaati bizzat, özellikle de hasseten de cemaatle namaz kılmanın şeyini, önemini İslam'da anlarız. Fe innehuma, o ikisi lem yesquta, düşmemiştir fi hadihi'l ahvali'l hariceti. Yani bu sıkıntılı hallerde bile onların hükmü düşmemiştir. Hani cemaatle namaz kılmanın, işte namaz kılmanın hükmü insandan düşmemiştir. Gene insanın boynunda borç olarak kalmıştır. Evet. Kemal istifidu kemale hadi şeriat-ı İslamiyeti, nasıl ki bu İslam şeriatının kemalini istifade ettiğimiz gibi. Ve enneha, İslam şeriatı şeriat li kulli haleti şuriat li kulli haleti ma yunasibuha, her hale kendisine münasip şeyleri meşru kılmıştır. Kemal istifidu nefyel haraci an hadil ümmeti, bu ümmetten sıkıntının nefedildiğini de istifade ediyoruz nasıl ki. وَسَمَاحَةَ هَذِي الشَّرِعَةِ, bu şeriatın genişliğini istifade ediyoruz. Evet. وَسَلَاحِيَتِهَا وَسَلَاحِيَّتَهَا وَسَلَاحِيَّتَهَا لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ, her zamana ve mekana uygun olduğunu da istifade ediyoruz. نَسْأَلُ اللّٰهَ اَنْ يَرْزُقَنَا, Allah Azze ve Celle'nin bize rızıklandırılmasını, اَتَّمَسُّكَ بِهَا, İslam'a tutulmayı rızıklandırılmasını, وَالْوَفَاتَ عَلَيْهَا, ve İslam üzerine vefat etmeyi rızıklandırılmasını istiyoruz. Demek ki bu konunun en sonunda, yani mesela bizim istifade etmemiz gereken şeyler neler? Bu korku namazı dersinden anlamamız gereken şeyler. Birincisi ne? En başta namazın ehemmiyeti. Değil mi? Yani namaz demek o kadar ehemmiyetlidir ki İslam'da, böyle ölüm kalım anında bile namaz insanın üzerinden düşmemiştir. İnsan bunu düşünüp neye dikkat etmesi lazım? Yani hiçbir sıkıntısı olmadığı halde, hiçbir problemi olmadığı halde, gayet rahat olduğu halde namaza önem vermeyenler. Namazın vaktini gözetmeyenler. Öyle değil mi? Namazla mesela ilgili sıkıntısı olmayanlar buradan kendilerine bir ders çıkarmaları lazım. Zaten ondan dolayıdır ki Allahu alem, özellikle namazın vakitlerine riayet etmemek İslam'da münafıkların özellikleri olarak anlatılmış. Öyle değil mi? Özellikle namazı mesela Peygamberimiz münafıkları anlatırken ne diyor? O ikindi namazını erteler. Ta bekler, bekler, bekler, bekler, güneş böyle ısrar ettiği anda kalkar, Allah Azze ve Celle'yi şey yapar, çok az bir şekilde zikreder diye ve bunu münafık olarak anlatıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü insanın namaza verdiği önem, namaza verdiği ehemmiyet, dine verdiği ehemmiyet oranındadır. Çünkü namaz dinin direğidir, öyle değil mi? Bu dinin umudu, dini ayakta tutan, müminin Allah'a kulluğunun en büyük göstergesi olan şey namazdır. Ondan dolayı kişinin dikkat etmesi lazım. Yani bu tip durumlarda bile Allah, yani şeriat nasıl bir şeriat? En belirgin özelliklerinden biri ne? Sıkıntıyı insanlardan gidermiş. Öyle değil mi? Şeriatın en belirgin özelliklerinden biri bütün teşriatında insanlara rahatlatmak, insanlara en münasip olanı getirmiş. Bak böyle bir durumda bile namazı insanlardan düşürmemiş yani. Demek ki şeriatın yanındaki en önemli meselelerden bir tanesi nedir? Namazdır. İkincisi ise biz İslam şeriatının gerçekten beşeri bir ideoloji olmadığını, hani bazılarının iddia ettiği gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi uydurduğu, kendi kafasından yazdığı, çizdiği veya Emevilerin ve Abbasilerin, işte mezhep imamlarının da katkısıyla oluşan bir din olmadığını, bunun ilahi bir din olduğunu anlıyoruz. Öyle değil mi? Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü onun kanunları her zaman ve mekanı kuşatacak şekildedir. Yani öyle kanunlar getirmiştir ki 1400 sene, 1500 sene, daha belki 100 bin sene geçse bile o zamanlara uygun olan şeyleri var, kanunları var. Ama beşerin koymuş olduğu anayasalar öyle değildir. Her 10 senede bir, 20 senede bir ikinci bir tağut çıkar, bir önceki tağutun koymuş olduğu kanunları eleştirir. Öyle değil mi? Şimdi mesela diyelim ki şu günümüzde, yani şu günlerde hemen anayasa değişikliği meselesini biliyorsunuz. Öyle mi? Bu anayasa değiştirelim dedikleri anayasa 20 sene önce taptıkları anayasaydı. Yani 20 sene önce ülkeye demokrasi getirdik, ülkeye işte tamam artık öncekilerin, 60'takilerin koymuş olduklarını biz çözdük sorunları dedikleri anayasaydı. Öyle mi? Şimdiki tağut bu defa beğenmiyor. Şimdiki tağut diyor ki olmaz. Yani senin koyduğun bu anayasa, insan hakları, demokrasi bilmem falan. 10 sene sonra başka bir tağut gelecek, bu defa bunu beğenmeyecek. Hani Hazreti Ömer'in anlattığı bir mesele var, biliyorsunuz değil mi? Ben diyor bir şeyi hatırladığımda ağlarım, bir şeyi hatırladığımda da gülerim. Ağladığım şey işte kızını gömerken, kızı babasının kendisini gömeceğini bilmediği için diri diri. Toprak kazarken gelip babasının sakalından toprakları şey yaparmış, babası temizlermiş. Ona ağlarım diyor, onu hatırladıkça kızımın o halini ağlarım. Güldüğüm şey de diyor, biz helvadan kendimize put yapardık. Helvadan put yapardık. Daha sonra sefere çıktığımızda diyor, acıktığımızda ise o putları yerdik diyor. Yani hani ilah diye tapmak için put yapıyorlar. Daha sonra sıkıldıkları zaman o şeyleri yiyorlar. O helvaları acıktıklarında yiyorlar. Aynı şimdiki tağutların durumu da öyle yani. Gülünecek bir durumdalar. Bir önceki tağut putunu yapıyor. Hadi buna tapalım, yeni anayasa budur, insan hakları budur diye. Bir sonrası geliyor diyor, yok bu şey değil, bu uygun değil. Yaptıkları helva yiyorlar, bu defa yeni bir helva yapıyorlar. Yani bir sonraki gelecek olanların yemesi için yeni bir helva yapıyorlar. Ama İslam şeriatı böyle değildir. Mesela bunu örnek olarak da menheçte öğrendiğiniz başlık, İslam şeriatı kamil bir şeriatının altına örnek diye bunu yazabilirsiniz mesela. Bu meseleyi ekstra bir örnek olarak da yazabilirsiniz. Hakeza üçüncüsü nedir? Üçüncüsü ise İslam'ın gerçekten gayesi insanları teklifler ve yükümlülükler altında ezmek değil, bilakis insanları kolaylaştırmak, rahatlatmak, onların haline, durumuna münasip olan neyse onun ile onlara muamele etmek olduğunu da anlıyoruz. Veyahut da bir kaidenin pratiğini öğrendiğimiz bütün şu ana kadar ders, özür ehlinin namazı hangi kaidenin pratiği oldu bize şimdi? Arapçası ne? El-meşakkatu teclibu teysir. El-meşakkatu teclibu teysir. Mesela yarın öbür gün siz bu kaideyi Kavaidül Fıkhiye dersinde inşallah göreceksiniz. Yani en fazla 2-3 ayımız var. Allah ömür verse. O kaidenin, işte burada öğrendiklerinizin hepsi o kaideye örnektir. Yani başka örnek aramanıza gerek yok. Bu da gördüğünüz sefer namazı, korku namazı, cem, hepsi el-meşakkatu teclibu teysir kaidesinin örneğidir. Meşakkat İslam'da her zaman beraberinde kolaylığı getirir. Tamam? Anlaşılmayan bir şey? Sormak istediğiniz bir soru? Buyur. Bu silah taşıma meselesinde. He. Bu cumhur bu emri müstahaba sarf ederken bir delil getirmiş mi? Yok. Yani bunun namı hani şeyini tam çözememişler. Hani bunun ibadet yönü nedir? Yani şey var ya, şimdi Allah Azze ve Celle sebebini ayet-i kerimenin devamında açıklıyor ya. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. Yani o kafirler istediler ki siz silahlarınızdan ve eşyalarınızdan gafil kalasınız, sizin üzerinize bir saldırmayla saldırsınlar diye. Yani burada hani nedir? Bak saldırma ihtimalleri vardır. Siz o şeyiniz yanınızda olsun. Yani kılıcınız veyahut da silahınız yanınızda olsun. Bu bir irşattır. Hani düşmanın şeyini kırmak için, düşmanın şevkini kırmak için diye. Emri de burada şeye yorumlamışlar. Yoksa bir karine var, bu karine bunu sarf etti diye değil. Yani direkt demişler temelde Biz demiştik ki emir normalde aslen Arap lügatında vücubiyete delalet eder. Lakin bununla beraber irşada ve teşvike de delalet edebilir. Öyle değil mi? Cumhur da bunu buna yorumlamış. Bu sebepten yani herhalde namazla arasındaki bağı tam. Namaz dışı harici bir şey olduğu için bağı kuramamışlar, böyle söylemişler. Tamam. Allah bilir. Başka? Yani ben bilmiyorum hani racih olan hangisi. Çünkü o da olabilir, bu da olabilir. Ama insan belki kendi nefsine böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsa şüphesiz ki Allah'ın hem her emrinde bizim için bir iyilik, bir güzellik vardır. Yoksa durduk yere Allah Azze ve Celle böyle bir emirde bulunmaz, öyle mi? Şayet böyle bir olayla karşılaşırsak öyle yaparız yani, bırakmayız inşallah şeyimizi. Silahımızı, kılıcımızı, tüfeğimizi bırakmayız. Evet, başka? Sorusu olan? Ben bir soru sorayım size, dersin sonu olarak inşallah. Şimdi bizim bu anlattıklarımızın hepsi genelde biz şeyin üzerinden gittik hep. 4 rekatlı namazların üzerinden gittik. Değil mi? Mesela akşam namazını, korku namazı kılsak nasıl kılabiliriz? Ben pratik olarak anlayıp anlamadığımızı anlamak açısından söylüyorum. Diyelim ki akşam namazı kılacağız ve korku namazı kılacağız. Ne yapabiliriz mesela? Kim söyleyecek? Akşam namazı. Başka? Bu kadar mı? Bir şekil olarak değil mi? Bak şimdi mesela alimlerin bazısı buna bir kayıt getirmişler ama bu doğru değil. Yani 4 rekatlı namazlarla ilgili söylemiş olduklarımızın hepsi akşam namazı için de geçerlidir. Değil mi? Meseleyi anlama açısından söylüyorum. Mesela diyelim ki ne yapabiliriz? Bir taifeyle 3 rekat kılarız. Bir taifeyle 3 rekat kılarız. İmam 6 rekat kılmış olur. Taife 3'er rekat kılmış olur. Değil mi? Peygamberimiz öyle yapmadı mı? Bir taifeyle 2, bir taifeyle 2. Onların 2, peygamberin 4 rekat oldu. Değil mi? 2, bir taifeyle 2 rekatı kılarız. Değil mi? Onlar giderler. Öbür taife gelir. Biz oturduğumuz yerde bekleriz. Onlar 2 rekatlarını kılarlar. Sonra son 1 rekatı beraber kılarız. Sonra selam veririz. Onlar da 1 rekatlarını bekledikleri yerde kılarlar. Doğru mu? Başka ne yapabiliriz? Mesela 2 safa böleriz. Değil mi? Sadece arka arkaya dururlar. Sadece secde anında bir taife ayakta bekler, bir taife şeye gider. Bir taife secdeye gider, bir taife ayakta durur. İkinci rekatta yer değiştirirler, üçüncü rekatta tekrardan yer değiştirirler. Anlaşıldı? Veyahut da bir taifeyle 2 rekat kılarız. Mesela onlar tekrardan gider orada şey yaparlar. Bir rekat olarak kılarlar. Gelen taifeye de 1 rekat kıldırırız. Korku namazı 1 rekatta kılınabilir. Öyle değil mi? Onların namazı da o şekilde yerine gelmiş olur. Anlaşılıyor değil mi? Ne kadar öğrendiğimiz şekil varsa hepsini buna sabah namazı için de geçerli bu. Şey için de geçerli. Akşam namazı için de geçerli. Yani bu bazılarının getirdiği illa şöyle olacak. Yani illa ki 2-1 falan bu doğru değil yani. Çünkü korku namazı zaten istisnai bir durum olduğu için öğrendiğimiz 6 tane şeklin 6'sını da akşam namazına da sabah namazına da uygulama imkanına sahibiz. Tamam? Çünkü niye böyle bir ihtilaf olmuş onu da söyleyeyim. Hiç pratikte akşam namazı kılınmadığı için. Yani akşam namazıyla ilgili bir Darakutni'de bir rivayet var. O da çoğu muhaddis zayıf kabul etmiş. Peygamberimizin 2 ve 1 kıldırdığına dair. Öyle sahih bir rivayet olmayınca ellerinde ihtilaf olmuş. Ama korku namazıyla alakalı 6 tane öğrendiğimiz şeklin hepsini akşam namazına da yatsı namazına da uygulayabiliriz. Tamam? Sorusu olan? Korku namazı değil de mesela seferde biz diyoruz ki hani aşağımızı rivayetine getirerek işte Allah Azze ve Celle ilk olarak namazları 2 rekat olarak farz kıldı. Daha sonra seferdekiler aslı üzere kaldı. Haderde 4 rekat olarak. Tamam. Mesela akşam namazını bundan ayıran şey ne? Akşam uygulama, pratik uygulama. Akşamın farzının 3 olduğunu biz peygamberimizin uygulamasından anlıyoruz. Değil mi? Cibril'in peygambere öğretmesinden anlıyoruz. Seferdeki uygulaması da mı bu şekilde? Öyle he, seferdeki uygulaması da böyle. Yani akşamı 3. Mesela neyi anlattık seferle alakalı? Cabir'in anlattığı, peygamberimizin haccını anlattık değil mi? İmam Müslüm'ün rivayet ettiği uzun bir rivayet var dedik. Cabir peygamberimizin haccını anlatıyor. Orada peygamberimiz Müzdelife'ye geldiğinde 3 rekat akşam namazını kılmıştı. Değil Değil mi? Seferde olmasına rağmen. Sonra insanlar hayvanlarını bağlamışlardı. Sonra yatsı namazını iki rekat olarak kılmıştı. Tamam? Seferde hiçbir zaman şeyin rekat sayısı değişmemiş. Akşam namazının rekat sayısı değişmemiş. Ama korku namazı zaten aslında bir rekat olarak kılınmış olan bir namaz. Anlaşıldı? İnşallah. Başka? Sorusu olan? Yok. Tamam. Vâhirü davâna elhamdülillâhi rabbil âlemîn.